Dobrze, mają kurwa łapami. No, to ty wiesz, tak sobie jeszcze chwilę pomyślałem kurwa. Chodzę kurwa, najpierw się śmieję, mamy kurwa łapami. Rozbiórka i mi się pierdoli, wiesz, to jest właśnie to. pogadać tam, że się kupuje tam w szkole. A czym ustala? Ja wiem, bo ja to mówię, ale co kurwa, to nie mam się dało. Znaczy, to bardzo. Ja obiegię, mówię. Ja po co chcę nalawać. Ale powiedzieli tak, że dobra, ja mam pudełkowe. Gdzie tam pudą? Ja tam pierdę, bo jeżdżę, bo jeżdżę. Gdzie pojadę, to ja mam Go.